Porque o Asna era burro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب ونحن عصب وأنتم عنه غافلون. دا سورة يوسف دي دولسمه سفاره دا آیت نمبر 13 دیارلسم نمبر آیات دی. یوسف علیہ الصلات والسلام واقعه شروع وا مونږ ویلو په دې کې ځان له مراحل بیانېږي. ځان له مراحل په دې کې بیانېږي. اوله مرحله دا وا یوسف علیہ الصلات والسلام خوب ولیدو یو لستوری نور سپوږمۍ ورونا مور پلار ماتا سجده کوي. یوسف علیہ السلام یو مرحله ختم شوا دویم شروع شوا. د یوسف علیہ الصلات والسلام د مرگ بندوبس اقتلو یوسف علیہ السلام وجنو چې د پلار مینا مون سره پیدا شي پلار سره دوکه وکړه دا ولی حسدو. یوسف علیہ السلام ورون پلار ته وی دا مون سره ولیگا دا به خوشاله شي لوبی باوی کی او خوڑل سکل باوی کی سیل سپا باوی کی مونگ سر ولیگا پلار ورطوی ویداد استاس سر لیگا ما خدا بشر مخان در نو خوری دا ولی آقا علیم الغیب و چی بشر مخان بیو خوری نه نه په دغه علاقه کې شرمخان ډیر زیاتو تاسو به وای نه خبرې شرمخ به در نه وخوري. بریلیان وای ګوره کنه هغه وای شرمخان به وخوري هغه د غیبونه خبر دی کنه. نه نه دلته علت ذکر دا ذئب ولې دی تفسیر زاد المسیر والا لیکي ان ارضهم كان كثير الذئاب تدی په دې ملک ډیر زیات شرمخانو لکه سره وی چې الکه د شپې بهر ته موز سپې بدې مات کی سمانه چې ان سپې دا داولې خبر د شپې دا وته سپې وغوونه لده د پته وې دا سپې ماته ول کین نه نه بهر موز سپې نا کار دی و بدې خوري علاقه سینتا مزا ملامبا ڈوب بشی کده لالا ڈوب چون اولی دالی ملغیب دی نه نه پاگی که دا ماده دا چی اغا ڈوبول کئی دا سپی دا کار دی چی اغا خوالل کئی سڑی نمند اخلاسی دقی بنیاد باندی شرمخان دیر زیادو ویل زما دا بچه بدر نه شرمخان اخری دا مبوزی زان سرا. نو فرمائی قال او فرمائل انی لا یحزننی مخامخا غم جنکی انت ذهبو بیهی چی تاسو بوزید دی یوسف علیہ السلام لرم وخافو او زیریگا ما ایاکو له الزئبو چی و بخوری دلرا شرمخان شرمخ براشی اغب دی در نمات کی وانتم عنه غافلون او تاسو بعد دنا بی خبری تاسو تبفت نی او شرمخ براشی دا بس تاسو نمات کی قالو بدی صورت کی ذکر د حیواناتو ورکا قرآن مجید ذکر د حیواناتو رغلے دے اول نمبر زیب دویم تا قولو تیر آیت نمبر 36 سگوری تویر ذکر رغلے بقرات سبا بقرات ونزدادو کیل بائیر دو خانو ذکر رغلے دے اگور تاویل یعقوب علیہ السلام چی دا با در نشر مخو خوری تفسیر قرطبی ذکر کردی دی چی دا غا علاقه کی دا شرمخان دیر زیادو روح المانی والا معارف جواهر اغیم دا ذکر کردی دی بلا دا خبر دا مبسیرین بعدی ذکر کردی چی یعقوب علیہ السلام خوب لی دلیو چی یعقوب علیہ السلام وی چی زپا اوچت زی کی ولاریم دا غر پا سر باندی یوسف علیہ السلام دا غرف لمنه کی دے شرمخان راغلل نه شرمخان دی او دا دا دا ما تولو کوشش کئی دا یوسف علیہ السلام یو شرمخ راغی او آغا دا دا دفاع وکر او دای بچ کو دا خوب لی دا رو یعقوب علیہ السلام آغاوی زبچی اپا اللہ میس پارلی و سک بچی دینو بچیانو تصوی قالو بچان ورطوئی لئیلا کلو زیبو کچری اخوڑو دلرا شرمخانم و نحنو اصبت الامنگ خوی و دلیو لئیلا کلو زیبم سنگ با اخری دلرا شرمخ و نحنو اصبت الامنگ خوی و دلیو انا اذن لخاسرون من با پدغ وقی توانیانیم لَيْنَكَ لَهُ الزِّيبُوكَ اُخْرِ دَلَرَ شَرْمَخْ وَنَحْنُ عُزْبَةُ الْمُنْكَ خُوِ وَرْدَلَيُو اِنَّا اِذَا لَخَاسِرُونَ اَمُنْ بَبَدَغَ وَكِتَ وَنِعَنِيُمْ سَلَيْ رَوَانْكُو فَلَمَّا زَهَبُوا بِهِ هَرْكَلَچِ رَوَانْكُو دَلَرَ دِيُسُفَ عَلَيْهِ سَلَامْ لَرَمْ وَأَجْمَعُوا عَدِ اِتِّفَاقُكُمْ اَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبُّ چِكِي دِي دَلَرَا وَرُوغُرْ زَي دَلَرَا فَجَوَرْ كُيْكِمْ فَلَمَّا زَهَبُوا بِهِ حَرْكَلَچِ بوتلو دِي صُفَ عَلَيْهِ سَلَامْ لَرَا وَسْفِ الْمُقَدَّرَ کا فعلو به ما فعلو به من الاذى واجمعوا هغه کارونه ور سره وکړو چې کومه تکلیف نه وو چې دا به ویل الک شاب گذر کوام سود دي دي یخ شخا الک شاب کوي زر کوام ګورا چکره د یعقوب علیه صلات و سلام د خوانه جدا کیږي نو یې په واخلی کله بل په واخلی کله په غی کې څوک اخلی چې پلار ته پته ولګي زما د بچو د یوسف علیه السلام سره سمره مینه ده خو چې کله د دې د کار د پلار د سترګو مخامخ وو چې باورې پیدا شي خو چې کله فنا شو نو پزمکه باندې راوښتو هغه ورځي په جړه باندې دی کله یو ور خواله ورشي هغه ورته سپېړه ورکې زمکه ته راوولي بل ورشي بل ورشي څوک راکاږي د الله نبی دی حسین او جمیل الک دی ما او تا ته خی هغه دومره تکلیفونه سخت برداشت کړی دی زما او ستا غونتی انسانو الله ولا او چت مقام ور کړ او چت درجه ور کړی وا وای دی داننن نامنا بچا حسین او جمیل دا به پدمکو باندې راخو وا اجمعو اے قصدو دیو قصد وکو اتفاق وکو یوسف علیہ السلام جاڑی کله یو رور لورزی کله بل لورزی چې دا به ما بچ کی او دا به ما بچ کی ته چرته په ماشومانو باندې ظلم ونه کی غره اکثر مدرسو کی قاریان صاحبان ډیر ناشنا وحل کوي ماشومانو سره نبی علیہ السلام فرمایلی دی سپیڑا مور کوا بچیلا پا مخ چرت گزار ورنکی پا بدن کے بہترین عزو دا مخ دے زین زنانم دیر ظالمانی پوہ کئی مور کوا حل مور کوا عدب سر ماشم پویا کوا عدب ور کوا چرت پا مخ گزار ورنکی نفلما ذهبو بیه هر کل چروان کو دلرم وَأَجْمَعُوا وَأَوْدِيُوا اتِّفَاقُ وَكُوْا اَيَّ جَعْلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبُّ چِكِي دِي دَلَرَا وَرُغُرْزَي دَلَرَا فَجَوَرْ كُوِي كِيم یوسف علیہ السلام کوئی دورا چاو یو کوئی دے دا کورنے غالباً دری ملا پاسی لکی دے قافلی والا براتی نیسر تبتلی پا دا غلار باندی تا دغی نبی او براخی جهولی ساقی براتلو و ببی راخی جهولی بو ککی زان لبی بیاس کلی ندی یوسف علیہ السلام کتا کوئی تا ورا چای دمر رحم بکی نشتی یو مشر رور یهودا اگه کی رحم بو دی خویر اولا وجنوی اغل ما وجنی علکا ولی دا تاسو تا سویل لیچی ملکاوی خوبا یو خوشی دی که پریدهی که نقلاری گئی او ته دم کی ورکا ولا کت سوین استاد سرم دا عمل کو غره مونږه نه ورونه یو غره تام بیا نه پیدو عبرت واخلا غریب ځان لا مجبور او ظالمانو دا نور رونا وچې دې کوی ته راځاو نه درې سي عملي واره بار په لرګې پیټو تا وګوره کې دا ولو دا پارا دوی اغا لرگی اونی و زان دا بچاو دا پارا دیوال اغا لاس وڑی وڑی چاچهی پسا پیول اوالی اغا لاس خوک شو اغا پری خودو کتر تاو شو پریو تو یوسف علیہ السلام کتر تاو شو خو پا او بو کی و لگی دو پا کانی کمر باندی و نلگی دو بیا لاندی پکی او کانی و دی پا کانی باندی کی ناستو او جللے جللے دری ورځو پوری دی په دقه کوی کې دی وړوکه ماشوم دی اس یار سره خپل ځان باندې راوړی څومره ګران تکلیف دی تدې در وټې بندوبست چا کاو مشرور یهودا دبه ولا پټ په پټه باندې روټې وړا ورا چول به ورتا دلا سکاو به ورور خیر دی صبر کوا زما مو اس نرسی چې تا راوخه جوما ایر دغم واقعی دا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ انتہائی خپشو اللہ بیا بدغا ٹیم کی او زیر ورکو مونگا پزڑکی واچول دتان وحی ندشوی دغا ٹیم کی نبوت ورطا ندے میلاو معصوم دے وحی مونگا واچول دیسوب علیہ السلام تا پزڑکی لکا سور نخل غنتی آیات دے دا آیا 68 نمبر سوره نخل چې وګورئ هلته وایي واوحى ربک الى النخل ان اتخذي من الجبال کدا وایي معنی دی وکړه نو بیا ما شي ته وایي شي دا نه نه د دای په شانتي فزړل کې می دی یوسف علیه السلام ته واچول لتنبی انهم خامخا تب خبر دی لرا بی امرهم پکار ددی حاضا چی دادیم یوسف خبا که گم سبال بداسی و رز راشی چی داورون بتا ددی کارن خبر چی تاسو ما سر دادا کریوم سبال بتا دی تا خبر ورکی پا دیمانی آیت نمبر ننان میتا چکل ورسو انشاءاللہ اگر زندگی نه وفا کی سؤالت وبيا وایو قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخي اي خبر وي تاسو کله چې يوسف عليه السلام بادشاه شي په مصر علاقه کې دا ورته وي اي خبر وي تاسو چې سم کړیو تاسو د يوسف عليه السلام سره دا غد اورور سره اوبير تاسو اي زنتم جاهلون تاسو باو کې نه پوي وي وره اذا درو تاسو غټ ظالمان او تاسو وره نه نه وإذ أنتم جاهلون باوق يتاسو نافوية وي نلتنبي أنهم دا خبرا مخي دا نبوت ندا ديتا وي إرخاصات دا أنبياءو دا وحينا مخي نبوتنا مخي جي كامرا ديغت إرخاصات أنبياءو وي بأمرهم هذا فكار دا دي چي داده وهم لا يشعرون او دا ورونه د یوسف علی السلام نه پوهیدل په مرتبه د یوسف علی السلام باندې بل منځ د کام و هم لا یشعرون دا ورونه د یوسف علی السلام نه پوهیدل پر خاصات د الله باندې یا دریم منځ د وکا و هم لا یشعرون چې دی باندې په جن یوسف علی السلام چې کله یوسف علی السلام الله بچای ورکی په مصر کې دی تبا پتنی چه دا خوزا منگا آغر اور دی چه من کوئی تا غرزو لیوم زمانگا نبی علیه الصلاة والسلام تا هم آو رئی زمان نبی زبا تا داسی زی تا ورسو ما چه دا دی خلقو با پتا باندی اڈی گمان نی دی تا وی باب الاشارات مثال د قران واورا آیت نمبر 58 کله چې قات سالی راغلا کنعان علاقه ته هم قحد ورسیدو غنمه ملاویږي یعقوب علی السلام وای بچو ما ورېدلې دي ډیره موده تیر شو چې په مصر علاقه کې یو بادشاه دی ډېر بهترین دی هغه خلکو له غلا ورکی لاړ شي اداغین سر راوڑی کنه حلاک بشو سنیشته ده پته نیشته ده چه زما بچین الله بادشاہ جوړ کله ده عالم الغیب یو الله ده ما تا تدی صورت کی دا کئی و جاؤو اباؤو معشا ایب کون راغل الفلارتا دبی گانا دما خستن لا جڑلے پا جڑا جڑا بندی جڑلوم فلار تی جڑا گانی کولی بابا منگا ناسو والتی منگا دی کینا و منگا لارو قالو یا بانا ورطو یزا منگا بابا جانا انا زہبنا منگا تلو نستبقو مندی موخلی دی یو بلن مخی کی دلو و ترکنا یوسف عند متائنا یوسف علیہ السلامم د خپل سامان خواته کېنولې او فاکله الذئب شرم خراغې او هغه وخوړو و ما انت بمؤمن لنا ورته وي ته به په موږ باندې یقین نه کې ولو كنا صادقين اگر که موږ رښتیا خبره وکړو شي زونه دروژن دي وای که رښتیا نه ته وای هم یقین نه کې بابا تا ته کومګه خبره کو ته به مو یقین نه کې هغه ته پته وا چې شیزونه دروغجن دي دروغ یې ماته وویلو جړلې ورونه جړل د مکر جړای کولا زړې بی غم ده په خوله باندې جړا ده لکه شیعاګانو حسین رضی الله تعالی عنہ شهید کو بیراوتل کوفه په خار کې جلوس یې ستو جړاګانې کولې چې څوک داغه د مرگ مطالبه زمون نه ونه کی څوک د مرگ مطالبه ونه کی زمونږ نه نو وسو ماغه جړاګانې کې الله ورله هغه سزا ورکوي د نیکونو هغه ځان په چړو باندې وکړي الله وایي زه په تاسو نور نه بدنامم په خپله به یو بل مرداره وایي څه پکې مردار شي او څه پکې زخمیان شي ایب کون راغلل او جړاګانې کولې تفسیر قرطبي وایي جړا په څلور قسمه ده قال ابن عباس فل بکاو اربع تو بکا سلور قسمه بکا دا بکاو من الخوف دا یری والا جرا ما شوم جاری ال تو تو را غیغه چغی کی سپیر را غیغه چغی کی پیشونم یریگی بکاو من الجز مصیبت خوشی سړی له جڑا ورځي بوکاو من الفرح خوشالینم سړی له جڑا ورځي سړی ډیر خوشاله شي ما تاسو ته ویلو مکه مکرمه کې مرګري نه کور والا ورګه شي وا غټ قصه ده اخیره کې چې بیا مونږ شو نو هغه جړل او مان جړل یو بل لمغاړي ورکړ ډیر خوشاله نه خلک را جمع شي سو کو پات شو مال ندي د دې کور والا ورګه شي ورا بیا مونږ شو ځکه جاړو د ډیر خوشاله نم سړی له جڑا ورځي اکثر کستاس ویاد چې سړی کور تلار شي او د امور راشي الله دې هر چاته د غتل نصیب کی چې کور تلار شي نشي د امور سړی له غاړی ورکی ډیر خوشاله نه پجړا شي هغه بچي غم پجړا شي نو ډیر خوشاله نم سړی له جڑا ورځي ریاکاری د وجه نم سړی جاړیا سی ریاکاری چاته غم رسیدلې دله جوړا نور دی پزور اچي اچي کوي ریاکار زاد الماد والا لیکی بکا با دیر قسم دا یو دا رحمت والا جڑا دا یو دا یری والا جڑا دا دا محبت جڑا دا دا کمزوری جڑا دا دا نفاق دا منافقت جڑا دا غسنگ دا ان تدمع العیناه والقلب قاس سترگو نوخ کی بیگی چغ سوری والا کی گی خزڑی بیغم دے پزڑ کی نشتے مثال مڑے شویر خزرالا پا دا غٹین کی تماشا کوا دا چې کله راشي په دې کټونو چوته وردانګ یو داسې کوکی وږي حیران بشي او د یې زمال اعلی او یې دمک هغه به هیڅ ناشنا سره به را بشي په دې مخ به ولا لاس را کاږي دا سر به ولا خپل کې ناشنا به دا کمسله به راشي پر دې سړی باندې به لاس را کاږي دا کوکی به وباسي هغه خو سره ځان یو شان دي چې زم دي چې خوشی ما چې تاسو په دې مړی باندې جاړما لکه سات جړاوي کی کبیا مو ورته خیالي بیا لاړ شي کینی خوري څنګه د روټي موټي بندوبه شوي ده کنه خېټي غم دی ور سره وایي شوی دا بیا ورته وایي څنګه چل دی دا جوړ دي چرته غستی ده دا دې کم ځای نه راوړی ده دا خبرې اتر به وایي خاون دی ټلیفون کوي کنه هغه یرا ته خرچه را لګي کنه خرچه لاسه کې چې غټ ټلیفون په خبرو پسې مونږ لاندې شو هغه وایي شکر دے ما سره خوش پاور از لیگی ای خبری که دا خبری اتری بیاغ جڑا نی دا مکر جڑا دیتا وی زڑا بی غم دے پسترگو او پخلی باندی کوکی جوڑی دی دا دا منافقت در یا کاری جڑا دا پر دی غم لمزا زنانا کم زنانا زی لارشا دا غا خپل مرگری خواتا کینا غیت تسلی ورکا اغا تسلی الفاظ دکا غیت اغا تسلی خبری وکا مر په مونږه ټول را روان دي کوکی مو باسا هغه هغه جړه لګه غلشي دا ورته کوکی وکه هغه خپه جړه کی دغه مکه وا پر دو سره ته مو ورکار کیږي حرام دي نو جړه په ډیرو قسمونو نه ځینی جړه سره مزدور بوزي رضا مون سره و جړه شي اغان دا شي کوي ځینی شي اغان دي رازه دیړي بدر کو ماخامه پوری مون سره و جړه نو که زمون باندې سره و بدل مون بخاند مون له خندا بیا دي په دې جړه کی نو جڑا بڑی رو قسمونو دا جڑا دا موافقت دا دا غشان دا رحمت دا دا خوشالی دا دا مرض دا دا بوزدلی دا دا منافقت دا دا موافقت دا دا اجرت دا دا دی دا جڑا دا ریاکاری و عائشہ آئی بکون ما خستن اراغ لو جڑا لے پلارتا قالو ورطوی آبانا ایزمونگ پلارم الا زہبنا مونگا غتلو ماشون جکل ازین ماشون دا مکر جڑا کئی تو د ټاپي ورخاره کې یک دم په خاندا شي لکه جړه چرته لاړه جړه مړه نه دی ته دم کړ نو ورته وای مونږ اتلو ان ذهبنا مونږ اتلو نستبقو مونږ منډي وهلې د یو بل وړاندې کې دوم وترکنا یوسف عند متاعنا فریخ مو یوسف علیه السلام د سامان په خوا کې فاکل هو ذئب و شر مغراغ یغی و خورو و ما انت بی مومن لنا او نید پا مون بلی یقین کون که ولو کلنا صادقین کچر مون گرشتی آوائیو بس دیخام بیا قال انی لیحزننی اویل زخام آقا غمجن یمل تذهبو بیهی چی تاسو ببو زید لرا فبوتلو ده ده يسوف علیه السلام سرا وخابو زهریگا ما یاکونه زیبو چی و بکری دل رشر محوان تمان هو غافلون تاسو بایده دنا بی خبرا قالو ولدی لینا کلا هو زیبو که اخری دل رشر محوان او نو سبتون لهمون غوی وڈالیو الا اذا لخاسر من ما بدا وكي توانيان يو فلما ذهبوا بي اركل جبوت لو دلرا واجمعوا او ديو اتفاق وكو يجعلوه شورو غرزي دلرا في غيابة الجب پاکوی جوور کی واوحینا ایلیه مونگا پزنکی واچوال دتام لطو ربیان لهم چی خاما خاتب خبر دی لرا بی امرهم پا کار دی حازا چی داده واهم لا یشورون او دیو تب فتنی و جاؤو اباهم رغل الفلفلار تعیشا دما خستنی یب کول چی جڑلین قریابانا دیو لیده منگ فلارا ایلا ذهبنا منگ خو تلو منگ لارو منگ تلل کول نستبقو منگ دا یو بل نوران دیوالی کاؤ مخی کی دو و ترکنا یوسفا امنگ پریخو دو یوسف علیہ السلام عند متائنا دسا مال پخوا کی پاکل حضیبو نراغ شرمخ نو خورو شرمخو ومالت بی مومن لنا تبا فمنگ یقین نکے وما انتا نیت بی مومن یقین کونکے لنا فمنگ باندی ولو کلنا سوادقین کچریو منگا اگر کئیو منگریشتو نیم